مسجد کی صفائی میں جو کوڑا وغیرہ جمع ہو وہ کچرا کنڈی میں ڈال دیں یا کیا کریں؟ اس کو گندی جگہوں میں نہیں ادب کی جگہ ڈالنا چاہیے. مثلا کہیں سائڈ میں ڈال دیا، سمندر میں بہا دیا، یا کسی ایسی جگہ ویرانے میں ڈالا ہے جہاں لوگوں کے پیر نہیں پڑیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.